श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 68वें श्लोक की चर्चा हो गई है। यतो निश्चरति यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य अविपश्चित इत्यादि श्लोक से लेकर के तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः यहाँ तक के श्लोक तक एक प्रकरण था और उस प्रकरण के द्वारा ये प्रतिपादन हुआ मन और इंद्रियों का संयम स्थित प्रज्ञता का कारण है, इनमें हेतु हेतु मद्भाव है। मनोनिग्रह और इंद्रियों का निग्रह जिनके हैं वे स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, और जिनका मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह नहीं है वे स्वाध्याय के माध्यम से अर्थात श्रवण से अद्वैत का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर भी स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हो पाते। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक दृढ़ अपरोक्ष उनको नहीं होता, अतएव अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती, और जब तक अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अहम इत्याकारी का जो अहंता है वह जगत अधिष्ठान ब्रह्म में सुप्रतिष्ठित नहीं होती, ब्रह्मनिष्ठता नहीं आती। स्थित प्रज्ञ बनने का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ होना, ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है ब्रह्मणि नितराम स्थिति, मैं के रूप में ब्रह्म में निरंतर स्थिति में प्रतिबंधक है आभानापादक आवरण, और इस आभानापादक आवरण की निवृत्ति का उपाय है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक दृढ़ अपरोक्ष, और इस दृढ़ अपरोक्ष का प्रतिबंधक है मन एवं इंद्रियों का असंयम अनिग्रह, अनिग्रहित इंद्रिया अनिग्रहित मन, कहा कि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांभसी। अनिग्रहित मन स्वाध्याय से प्राप्त जो परोक्ष ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, उसे अपरोक्ष करने के लिए जब प्रयत्न करता है साधक तो अनिग्रहित मन उसकी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रज्ञा को बलात् अपहृत करता है, और अद्वैत संस्कारों से संस्कारित मन को प्रमाथी इंद्रिया, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, जो अनिग्रहित इंद्रिया हैं वे बलात् खींच करके मन को अपने विषयों में ले जाती है। इससे बताया गया कि मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं है यदि तो अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो पाता। अपरोक्ष साक्षात्कार में प्रवृत्त व्यक्ति को भावना शब्दित निदिध्यासन अनिग्रहित मन और अनिग्रहित इंद्रिया नहीं करने देती, और जब निदिध्यासन नहीं होगा तो विपरीत भावना निवृत्त नहीं होगी, विपरीत भावना निवृत्त नहीं होगी तो अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, इसके लिए निदिध्यासन आवश्यक है। और निधिध्यासन के अनुकूल होते हैं अप्रमाथी इंद्रिया और निगृहित मन। ये बात यत तो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य इत्यादि से बताई गई, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक से। अब अर्जुन के शोक और मोह की निवृत्ति के उपाय के रूप में भगवान वेदोक्त जो दो प्रकार की निष्ठा है उसे बता रहे हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म को। तो जिसका उपक्रम किया गया था उसका फिर उपसंहार प्रारंभ कर रहा है भाष्कर भगवान, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण मूल में और उसकी व्याख्या रूप जो भाष्य है भाष्य में भाष्यकार भगवान। तो यही बताया गया था कि जिसे अकर्तृ अभोक्तृ असंग अपरिछिन्न ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होता है करामलकवत, उसका लौकिक और वैदिक कोई व्यवहार स्वयं के प्रयोजन के उद्देश्य कर्तव्य नहीं होता। जो अकर्तृ ब्रह्म मैं हूँ इसका अनुभव कर रहा है उसे वेद ये नहीं बता पाएगा, विधान कर पाएगा कि ये करो और ये मत करो। और जिसे अकर्तृ अभोक्तृ असंग अपरिछिन्न ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है और सक्रिय अपरिछिन्न जो शरीरादि है उन्हीं का मैं के रूप में अनुभव हो रहा है कार्यकरण संघात का, तो वो फिर अपने आप को कर्ता भी मानेगा भोक्ता भी मानेगा। तो जो अपने आप को कर्ता भोक्ता परिछिन्न समझ रहा है उसका कर्तव्य है। और शास्त्रीय व्यवहार उसका कर्तव्य है, शास्त्र निषिद्ध कर्तव्य उसके लिए हेय है त्याज्य है, उसे हेयत्वेन रूपेण अधर्म बताया जा रहा है और उपादेयत्वेन रूपेण धर्म बताया जा रहा है। तो अपने आप को देखना है कि हम स्थित प्रज्ञ हैं, अकर्तृ अभोक्तृ असंग व्यापक ब्रह्म का ही मैं के रूप में क्या हमें स्वभावत ही अनुभव हो रहा है। यदि हो रहा है तो शास्त्र हमारा कोई कर्तव्य नहीं बताता, ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है, वो कृतकृत्य है, जो करना चाहिए था वो सब हो चुका है उनका। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार। और यदि वह अनुभव हमें नहीं हो रहा है अकर्तृ अभोक्तृ असंग अपरिछिन्न ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है किंतु कर्ता भोक्ता ही मैं हूँ ये अनुभव हो रहा है, तो शास्त्र कहता है फिर विहित कर्म कर्तव्य है और निषिद्ध जो कर्म है वो त्याज्य है। फिर ये विवेक रखना पड़ेगा हमारा क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। शास्त्र अनुमोदित आहार की शुद्धि कर्तव्य है और शास्त्र निषिद्ध जो आहार है वो त्याज्य है। ये सब तो यहाँ दो प्रकार ही बताए थे एक कर्तव्य बुद्धि और दूसरी एक ब्रह्मनिष्ठा। तो जो ब्रह्मनिष्ठा है उसका शास्त्र प्रवर्तक या निवर्तक नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार, और शास्त्र ब्रह्म को कहीं भी न प्रवृत्त करता है न निवृत्त करता है, क्योंकि ब्रह्म प्रवृत्ति या निवृत्ति में प्रेरणा उसी को दी जा सकती है जो अपने आप को प्रवृत्ति या निवृत्ति का कर्ता अनुभव कर रहा हो। तो ब्रह्म ऐसा नहीं करता, इसलिए स्थित प्रज्ञ को भी मैं प्रवृत्त होने वाला हूँ या निवृत्त होने वाला हूँ ऐसा अपना प्रवृत्ति निवृत्ति के कर्ता के रूप में, प्रयोज्य कर्ता के रूप में अनुभव नहीं होता। जो अपने आप को प्रयोज्य कर्ता समझे उसी में फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति अनुकूल व्यापार रूप प्रेरणा या निवर्तना रूप व्यापार करने वाला प्रवर्तक या निवर्तक का व्यापार सफल होता है। शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक है जो कर्मकांडात्मक शास्त्र है वह, और ज्ञान कांडात्मक शास्त्र हितोपदेशता है, इसलिए संसनात शास्त्रम, ज्ञान कांड के लिए संसन कहते हैं हितोपदेश को और शासन कहते हैं प्रवर्तना निवर्तना को, वो शासनात शास्त्र हो जाएगा। शासन क्या है, या तो प्रवर्तना या निवर्तना, प्रेरणा प्रवृत्ति की या निवृत्ति की प्रेरणा को कहा जाता है शासन। तो कर्मकांडात्मक शास्त्र तो शासन करता है, का मतलब या तो प्रवृत्ति की या तो निवृत्ति की प्रेरणा देता है, प्रवर्तना निवर्तना रूप शासन है कर्मकांड का। और ज्ञान कांड संसन है, यानी हित का उपदेश करता है, हितोपदेशक है। लेकिन ये दोनों प्रकार का हित, चाहे संसन हो या शासन हो, ये बनेगा, संसन होगा तत्व जिज्ञासु के लिए और शासन होगा कर्माधिकारी के लिए। ये दोनों अज्ञानी के लिए है, जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासु भी अज्ञानी है, और जो कर्मकांड का अधिकारी है वो तो अज्ञानी है ही है। दो उन अज्ञानी के लिए ही शास्त्र है, और वो अज्ञान तत्व जिज्ञासा का हेतुभूत अज्ञान भी और प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतुभूत अज्ञान भी, जिसका निवृत्त हो चुका है स्वरूप विषयक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से, उसका कोई कर्तव्य नहीं होगा, उसे तो निस्त्रे गुन्ने पथि विचरताम को विधि को निषेध, ये कहा जाता है। निस्त्रे गुन्ने पथ है अकर्तृ अभोक्तृ चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ, और इस ज्ञान में ही निरंतर रत है, इस निष्ठा में ही समाहित है, स्वरूप में ही स्थित है, उसे यानी स्वयं का करामलकवत उस ब्रह्म के रूप में अनुभव, ये निस्त्रे गुण्य पथ है। और इस पथ में यानी स्वरूप में ही जो रत है उसमें विधि और निषेध आत्मक वाक्य की प्रवृत्ति नहीं होती, कोई विधि वाक्य उसको प्रेरणा नहीं देता कुछ करने की, कोई निषेध वाक्य उसे कहीं से निवृत्त होने की प्रेरणा नहीं देता, प्रवर्तक निवर्तक नहीं बनता, क्योंकि वह प्रवृत्ति निवृत्ति से परे है, ब्रह्म है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान से लेकर के तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो 68वां श्लोक है, यहाँ तक के श्लोकों के द्वारा जिसका लक्षण बताया गया, स्वभाव बताया गया, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो कृतार्थ है, ये आगे बताया जा रहा है। और ये लक्षण जिसमें नहीं घट रहा है उसका कर्तव्य है, वो बनने के लिए, वैसा बनने के लिए, वो स्वभाव ज्ञानी का अपने में लाने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए शास्त्र कर्तव्य बताता है। एवं तो इनान्यथेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, उसे शास्त्र ने बताए हुए चित्त शुद्धि के उद्देश्य से कर्म का अनुष्ठान करते रहने को छोड़ करके अन्य कोई उपाय नहीं है कर्म बंधन से मुक्ति का। एवं तो इनान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, श्रुति बता रही है। इसी अभिप्राय से ये 69वां श्लोक है। अब तो उपसंहार के ओर है, द्वितीय अध्याय। तो इसमें 69वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखिए। यह अयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। तो जो यह लौकिक और वैदिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार लोक प्रसिद्ध व्यवहार, लोक प्रमाण से निश्चित व्यवहार, वो लौकिक व्यवहार कहा जाता है। और वेद प्रतिपादित व्यवहार को कहा जाता है वैदिक व्यवहार। वो लौकिक व्यवहार, लोक प्रसिद्ध व्यवहार और वेद प्रसिद्ध व्यवहार भी दोनों निवृत्त होते हैं। निवर्तते का कर्ता है व्यवहार, और व्यवहार के विशेषण है लौकिक वैदिक। यो अयम व्यवहार स निवर्तते, ऐसे अन्वय करना, योयम व्यवहार स निवर्तते। जो यह व्यवहार है कौन सा, तो व्यवहार के दो विभाग कर दिए, लोक प्रसिद्ध और शास्त्र प्रसिद्ध। वो दोनों प्रकार का व्यवहार निवृत्त होता है, निवर्तते। किसका निवृत्त होता है, तो स्थित प्रज्ञस्य। तो स्थित प्रज्ञस्य व्यवहारो निवर्तते, ये वाक्य है। स्थित प्रज्ञ है स्थिता यानी प्रतिष्ठिता, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रज्ञा, यस्य असो स्थित प्रज्ञ। स्थित है यानी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति जिसकी, ब्रह्म का प्रतिपल करामलकवत मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, कार्यक्रम उपाधि प्रारब्ध के अनुसार जीवित होने पर भी, रहने पर भी उस उपाधि का मैं के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है, जिसकी अहंता समष्टि वेष्टि उपाधि से व्यावृत्त हो करके जगत अधिष्ठान ब्रह्म में ही सुप्रतिष्ठित है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। वह जो जीवन मुक्त है स्थित प्रज्ञ उसका व्यवहारो निवर्तते, लोक प्रसिद्ध व्यवहार भी उसका कर्तव्य नहीं है और वेद प्रसिद्ध जो व्यवहार है वह भी उसका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो कृतकृत्य है। और स्थित प्रज्ञ का विशेषण है उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य। अच्छा, इसमें उत्पन्न लिखा है, समुत्पन्न है तो ठीक ही है, अच्छी तरह से उत्पन्न हुआ है विवेक ज्ञान, जिसे श्रवण मनन निधिध्यासन सकृत श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध जिसे उत्पन्न हो गया है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसका वो व्यवहार निवृत्त हो रहा है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार व्यवहार का निवर्तक है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में और व्यवहार में निवर्त्य निवर्तक भाव है, निवर्त्य है व्यवहार, निवर्तक है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। इनमें निवर्त्य निवर्तक भाव क्यों है, वो तो विरोध में निवर्त्य निवर्तक भाव होता है। अंधकार और प्रकाश इन दोनों का आपस में विरोध होने से अंधकार का निवर्तक प्रकाश है, प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त होता है, क्योंकि अंधकार का प्रकाश के साथ विरोध है। ऐसे व्यवहार के साथ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का भी विरोध है, प्रकाश स्थानीय है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार और अंधकार स्थानीय है व्यवहार। क्यों, तो कहते इसलिए कि व्यवहार जो है अविद्या का कार्य है, अविद्या कार्य है, अध्यास मूलक है व्यवहार, और व्यवहार अध्यास मूल अविद्या का कार्य है, और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है विद्या, ये पराविद्या है ना, और व्यवहार अविद्या का कार्य होने से अविद्या रूप है, अविद्या है विद्या की, विद्या और अविद्या इनका अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विरोध है, इसलिए अविद्या की विरोधी अहम ब्रह्मास्मि यह विद्या आते ही अविद्या निवृत्त हो जाती है, और अविद्या चली जा समूल अध्यास निवृत्त हो जा तो अध्यास मूलक जो व्यवहार है वह भी निवृत्त हो जाएगा, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, ये परिभाषा है प्रसिद्ध। निमित्त न रहे तो नैमित्तिक यानि तन्निमित्तक जो कार्य है वो भी नहीं होगा, तो अविद्या रूपी निमित्त के निवृत्त होने से तन्निमित्तक जो व्यवहार है, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो, लोक प्रसिद्ध व्यवहार हो, या वेद प्रसिद्ध व्यवहार हो, दोनों भी अध्यास मूलक है, और वह अध्यास समूल निवृत्त होता है, उस अध्यास का प्रहण होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से, तो व्यवहार निवृत्त हो जाता है। इसे भाष्कर भगवान इस विशेषण से कह रहे हैं कि अविद्या कार्यत्वात्, ये व्यवहार, व्यवहारस्य अविद्या कार्यत्वात्, जो विद्या से निवर्त्य व्यवहार है उसका ये हेतु गर्भ विशेषण समझना, और षष्ट्यंत व्यवहारस्य का अध्याय कर देना। तो व्यवहारस्य अविद्या कार्यत्वात्, जो उभयविध व्यवहार है वह अविद्या का ही कार्य होने से, चाहे लौकिक व्यवहार हो या वैदिक व्यवहार हो, अविद्या का ही कार्य होने से वह अविद्या के निवृत्त होने पर निवृत्त होगा, कारण के निवृत्त होने से कार्य निवृत्त हो जाएगा। लौकिक वैदिक व्यवहार है कि वेदों ने बताया हुआ जो कर्म है वो मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना चाहिए, ये वैदिक साधन का मैं करता हूँ, वैदिक साधन मेरा कर्तव्य है, और वैदिक उस साधन का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन, वैदिक साधन का कर्ता कौन बनेगा, अधिकारी, जो वैदिक साधन का फल है उस फल को चाहेगा। तो वेद ने बताया हुआ फल है दो प्रकार का, अभ्युदय और निश्रेयसात्मक। अभ्युदय है लौकिक उत्कर्ष, लौकिक उत्कर्ष को बताने वाला है कर्मकांडात्मक वेद भाग, उत्कर्ष अभिप्सु वो हो जाएगा कर्मकांडात्मक वैदिक व्यवहार का अधिकारी, और निःश्रेयस है मोक्ष, और मोक्ष रूपी प्रयोजन है ज्ञान कांडात्मक वेद का, और उस ज्ञान कांडात्मक वेद भाग के निःश्रेयस रूप प्रयोजन को चाहने वाला मुमुक्षु वो है वैदिक वेद के ज्ञान कांडात्मक व्यवहार का अधिकारी, ज्ञान कांड, और उसके द्वारा बताया गया साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मानेगा और उसी में लगा रहेगा, वो है वो भी वैदिक व्यवहार है। और लोक प्रसिद्ध व्यवहार है लोक के द्वारा प्रतिपादित, लोक है लौकिक प्रमाण, अलौकिक प्रमाण के द्वारा स्मृति आदि के द्वारा प्रतिपादित जो व्यवहार है स्मार्त व्यवहार, वो स्मृति प्रतिपादित आचरण को अपने जीवन में उतारने वाला, उतार रहा है, वो है स्मार्त व्यवहार करने वाला। तो योयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहार स उत्पन्न विवेकस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् विद्यानिवृत्तो निवर्तते। ये एक वेदांत का सिद्धांत बताया कि जिसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है वह कृतकृत्य होने के कारण उसका कोई कर्तव्य नहीं है, और ये साक्षात्कार अविद्या का निवर्तक जिसके बुद्धि में प्रकट नहीं हुआ उसकी बुद्धि में अविद्या रहेगी, अविद्या रहेगी तो अविद्या का कार्य व्यवहार भी उसका कर्तव्य बन करके उसके सामने रहेगा। तो अविद्यायाश्च विद्या विरोधात निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति कैसे हुई, ये कहा न अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तो निवर्तते, अविद्या के निवृत्त होने पर व्यवहार निवृत्त होता है। क्यों अविद्या के निवृत्त होने से क्यों निवृत्त हो रहा है, तो कहा अविद्या का कार्य है व्यवहार इसलिए, और कहा अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, तो कहा अविद्यायाश्च विद्या विरोधात्, अविद्या का विद्या के साथ विरोध है, विद्या है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, उसके साथ अविद्या का विरोध है। इसलिए क्या होगा कि अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति इति एतम् अर्थम् स्फुटी कुर्वन् आह, इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये 69वां श्लोक है, इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए 69वें श्लोक का उपदेश अर्जुन को भगवान कर रहे हैं। तो 69वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने। तो सर्वभूतानाम या निशा तस्याम संयमी तस्याम जागृति, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्थ का। सर्वभूतानाम या निशा संयमी तस्याम जागृति, तो भूत शब्द यहां पर भूतों का कार्य रूप कार्यक्रम संघात में जिनका आत्माभिमान है उनके लिए है। अध्यास अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि रूपी अध्यास जिनकी बुद्धि में विद्यमान है उनके लिए भूत शब्द का प्रयोग है। कार्यकरण संघात के रूप में परिणत हुए भूतों को ही जो मैं समझ रहा है, स्थूल शरीर स्थूल पंचमहाभूतों का कार्य है और सूक्ष्म शरीर भी अपंचकृत पंचमहाभूतों के ही अलग अलग अंशों का कार्य है। ज्ञानेन्द्रिय पंचक और अंतकरण चतुष्टय कहो या अंतकरण द्वय कहो, अपंचकृत पंच भूतों के सत्वगुण का कार्य है, इसलिए भूत ही है। और रजोगुण का कार्य है कर्मेंद्रिय पंचक और प्राण पंचक, यही तो सूक्ष्म शरीर इनका संघात, इसलिए सूक्ष्म शरीर भी आपका क्या है, भूत ही है। भूतों का कार्य होने से, जैसे सोने का कार्य होने से अंगूठी सोना कहलाती है, जैसे आपका वो ये मिट्टी का कार्य घड़ा होने से घड़ा मिट्टी है, ऐसे ही भूतों का कार्य ये स्थूल कार्यक्रम संगत होने से भूत है। और ये एक का शरीर मात्र नहीं, प्राणी मात्र का कार्यक्रम संघात भूत ही है, इसलिए सबको सभी कार्यक्रम संघातों में जो आत्माभिमान करके मैं मान रहे हैं वे सब भूत हैं। जिनको भी चाहे वो मनुष्य हो चाहे वे देवता हो, जिनको कार्यक्रम संघात ही मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है वे भूत है। और ऐसे सभी भूत यानी सभी प्राणी अध्यासवान, और उनके लिए जो निशा के तरह निशा है, निशा कहते रात्रि को, रात्रि होती है अविवेक का प्रतीक। और यहां पर यानी उसमें कोई व्यवहार नहीं होता रात्रि में, ऐसे ही निशा के तरह निशा है उन प्राणियों के लिए अज्ञात जो तत्व है वो यहां पर औपनिषद आत्मतत्व निशा पदार्थ रहेगा, और वह सभी प्राणियों के लिए निशा के तरह निशा है। भूतों के लिए यानी जिनके बुद्धि में अनात्मा कार्यकरण संघात का ही मय के रूप में निश्चय है उनको परमार्थ वस्तु अज्ञात है, निशा के तरह है, ज्ञात नहीं है। तो सर्वभूतानाम या निशा का अर्थ निकला प्राणियों के लिए जो अज्ञात वस्तु है वो है परमार्थ वस्तु ब्रह्म। संयमी तस्याम जागृति, इसमें संयमी शब्द का अर्थ है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बाह्य इंद्रियां मन संयमित है, इसलिए बाह्य इंद्रिया तथा मन के संयम का फलभूत स्थित प्रज्ञता प्राप्त है जिसको, वह संयमी शब्द से यहाँ पर ग्राह्य है। जिसके भगवान ने प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इत्यादि से लक्षण बताए हैं, इत्यादि से स्वभाव बताया है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञानवान ब्रह्मनिष्ठ संयमी हो गया। और उस संयमी को संयमी क्या करता है, तो तस्याम जागृति, तो तस्याम का मतलब उस प्राणियों के लिए जो निशा स्थानीय परमार्थ तत्व है, स्वरूप है, उसमें जगता है। उसमें जगने का अर्थ है जैसे कोई रात में किसी को सुरक्षा के लिए रख दिया और कहा कि जगते रहो, जगते रहने का अर्थ है सावधान रहना। तो ये भी अपने स्वरूप से अप्रचूत रहता है, स्वरूप के प्रति सावधान रहता है, स्वभावत ही सावधानी रहती है। कार्यक्रम संघात वान होने पर भी कार्यक्रम संघात में जैसे अज्ञ की अहंता रहती है, ऐसे अहंता को कार्यक्रम संघात में नहीं जाने देता, अपने स्वरूप में ही स्थित रखता है, स्वरूप से अप्रचूत रहता है, स्वरूप में ही स्थित रहता है। यही जगना है। उस रात्रि में वो जगता है का मतलब स्वरूप का निरंतर स्फुरन रहता है उसकी बुद्धि में। ये हुआ संयमी तस्याम जागृति का अर्थ। यहां जागरण है स्वरूप का निरंतर स्मरण, वो करने की जरूरत नहीं होती, होता रहता है स्फुरन। हाँ, स्वरूप स्थिति है, मैं के रूप में वही तत्व स्फुरित हो रहा है, तो ये जग रहा है, उसमें स्वरूप से च्युति नहीं है, निरंतर स्वरूप में ही प्रतिष्ठा है, स्थित प्रज्ञ है, उसी में प्रतिष्ठित है। संयमी तस्याम जागृति का अर्थ है तस्याम अवस्थायाम परमार्थ लक्षणायाम प्रतिष्ठितो भवति, उसी में प्रतिष्ठित रहता है। और यस्याम भूतानि जागृति, और भूत किस में जग रहे हैं का मतलब जिनका ज्ञान हो रहा है, जिसमें सावधान रहते हैं भूत, तो ये जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, इत्यादि रूप ये भोक्तव्य है, ये अभोक्तव्य है, ये जो द्वैतात्मक व्यवहार है, ये द्वैतात्मक व्यवहार करते रहने का ही नाम है जगते रहना। तो यस्याम भूतानि यस्याम जागृति, तो प्राणी अज्ञ अविद्यावान भ्रांत मनुष्य जिसमें जग रहे हैं, द्वैत में जग रहे हैं, स्वर्ग मेरा भोक्तव्य है, उसे प्राप्ति का साधन जो शास्त्र बता रहा है यज्ञ आदि, वह मेरा कर्तव्य है, ये जो द्वैत है, मुझे नरक में नहीं जाना है, इसलिए नरक प्राप्ति का साधन जो आंद्रित वदनादि हैं उससे वेद निवृत्त कर रहा है, वह मुझे नहीं करना चाहिए। प्राणी हिंसादि शास्त्र नरक प्राप्ति के साधन बता रहे हैं, उससे मुझे निवृत्त होना है, ये सब व्यवहार जिसका निश्चय है और वैसा ही कर रहा है, वो है भूत शब्दित। और ये भूत जो कर रहे हैं उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार को यहाँ पर जागृति शब्द से लिया जा रहा है, वो व्यवहार कर रहे हैं यश्याम, जिस अविद्या अवस्था में द्वैत अवस्था, अविद्या का कार्य होने से द्वैत अवस्था, यत्र तु अस्य आत्मवाभूत तत्केन कंपश्यत, श्रुति फिर द्वैत दर्शन का निषेध कर रही है आत्मदर्शन अवस्था में, परमार्थ अवस्था में। और यत्र तु द्वैतम इव भवति तत् अन्यत् अन्यम पश्यति ऐसा आता है। इतरसन इतरत पश्यति भिन्न होकर के उस परमार्थ वस्तु से भिन्न का दर्शन करता है, जैसे स्वप्न में होता है। जागृत अवस्था से निद्रा में चला गया और निद्रा से फिर स्वप्न का प्रारब्ध जब प्रकट होता है तो वह अपने अनुकूल वासनाओं को उद्भूत करके स्वप्न जगत को दिखाता है और स्वप्न जगत में फिर अनेक कार्यक्रम संघातों में से एक कार्यक्रम संघात को मैं मान लेता है, तत्संबंधियों को अपने मान लेता है और स्वप्न का व्यवहार शुरू करता है। जब तक प्रारब्ध वैसा रहेगा तब तक वैसा ही अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रूपी जो अविद्या निद्रा है उस अविद्या निद्रा में सोए हुए हैं जो, और ये जागृत अवस्था भी उस स्वप्न के तरह स्वप्न ही है और इसमें फिर एक कार्यक्रम संघात मनुष्यादि रूप अपने आप को समझ करके और उस कार्यक्रम संघात के अनुकूल कोई है तो उसमें अनुकूलत्व बुद्धि, कोई प्रतिकूल है तो प्रतिकूलत्व बुद्धि, ये सब करके व्यवहार जो हो रहा है उस व्यवहार को कहा जा रहा है भूतानि यस्याम जागृति, जिस अविद्या भूमि में प्राणी जग रहे हैं यानी व्यवहार कर रहे हैं। पश्यतो मुने है सा निशा भवती, ऐसा लगाना। मुनि है सन्यासी और मुनि का विशेषण है सन्यासी का, मुनि यानी मंतारो, मंता कहते हैं मननशील, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तत्व के मननशील। हाँ, मंतारो तत्वावगंतारो मुनय, मंतारो शास्त्र तत्वावगंतारो मुनय, ये मुनि शब्द की उत्पत्ति होती है और एक वचन है तो मंता शास्त्र तत्वावगंता असो मुनि। हाँ, मनु अवबोधन धातु से उन प्रत्यय हो करके बन गया है आपका मनु, क्या नाम, मनिन प्रत्यय हो करके और उसका वो जो है मनेर उच्च ऐसा एक सूत्र है, इन प्रत्यय हुआ है और मन धातु के आकार को उकार होता है, मनेर उच्च एक सूत्र है उनादि, मन धातु से इन प्रत्यय होता है और मन धातु की उपधाभूत आकार को उकार आदेश करता है तो मुनि बन जाता है। कृदंत होने से कृतद्धि समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के हरि के तरह मुनि ही बन जाएगा। और पश्यत ये विशेषण है मुनि का, और पश्यत का अर्थ है दृष्ट धातु से पश्यत बनता है ना, क्षत्रि प्रत्यांत है यानी देख रहा है, तो देख रहा है किसको, परमार्थ वस्तु को। देखने का अर्थ है आंख से देख रहा है ऐसा नहीं, अनुभव कर रहा है, विवेक नेत्र से देख रहा का मतलब अनात्मा मात्र से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके परमार्थ वस्तु ब्रह्म का ही आत्मरूप से अनुभव कर रहा है, ये पश्यतः शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसा जो मुनि है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसको पहले संयमी शब्द से कहा था उसी को यहाँ पर मुनि शब्द से कहा जा रहा है, पश्यन मुनि। पूर्वार्ध में जो संयमी, उत्तरार्ध में पश्यन मुनि वही है, शब्द बदल गए, पद बदल गए, पदार्थ वही है। संयमी पद का जो अर्थ है वही पश्यन मुनि शब्द का अर्थ है। वह उसके लिए वो सा निशा यानी व्यवहार भूमि, निशा की तरह निशा है का मतलब वह उसका कर्तव्य नहीं है व्यवहार। तो इस प्रकार अज्ञानी का ही कर्तव्य लौकिक और वैदिक व्यवहार है, ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है अपने प्रयोजन के लिए। और यदि करता है ज्ञानी तो लोक संग्रहार्थ। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, और कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह इत्यादि श्लोकों के द्वारा जो आचार्य कोटि के ज्ञानी होते हैं उनको शास्त्र कहता है कि जिनके लिए कर्म श्रेयस्कर है ऐसे अपने अनुयायियों को उनके कल्याण के साधनभूत कर्म में उनकी अश्रद्धा न हो, इसलिए स्वयं का प्रयोजन न होने पर भी जैसा कर्म फल में आसक्त पुरुष कर्म का अनुष्ठान करता है ऐसे अनासक्त बुद्धि से कर्म करें, आसक्त जैसा करता है ऐसा ही। और उसका उद्देश्य क्या होगा, स्वयं को तो उसका प्रयोजन नहीं चाहिए, तो लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह चिकीर्षु। ज्ञानी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया, क्योंकि जो भेद देखेगा सत्य भेद उसी में फिर अपने आप को कर्ता भी वास्तविक रूप से देखेगा, और फिर उस जिस भूमि में जी रहा है उस भूमि में कोई ऐसा प्रयोजन विशेष देखेगा जो उसे अनुपलब्ध है और प्राप्त करना चाहेगा, तब उसके साधन में प्रवृत्ति होगी। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन की मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती, अविवेकी की भी प्रवृत्ति नहीं होती, तो विवेकी कैसे प्रवृत्त होगा। इसलिए वहां पर वो कोई प्रयोजन देखेगा तब प्रवृत्त हो पाएगा, और वस्तुतः ज्ञानी का तो अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए स्वयं के प्रयोजन के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। जागृति और जागृति में क्या अंतर है? जागृति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जागृति धातु है, और जागृति एक वचन है क्योंकि उसका कर्ता है संयमी एक, और जागृति का करता है भूतानि बहुवचन है। तो इसका भाष्य है, और भाष्य है लंबा, कल प्रतिपदा है।